Book 2 19 19 في المطبخ بمطبخ بمطبخ عندك مطبخ جديد؟ יש לך מטבח חדש? יש לך מטבח חדש? ماذا تريد ان تطبخ اليوم? מה תרצה לבשל היום? מה תרצי לבשל היום? אתطبخ بالكهرباء او بالغاز? אתה מבשל על קירה חשמלית או על קירת גז? את מבשלת על קירה חשמלית או על קירת גז? هل اقطع البصل? שאחתוך את הבצל? שאחתוך את הבצל? هل اقشر البطاطس? שאקלף את תפוחי האדמה? שאקלף את תפוחי האדמה? هل اغسل الخس? שאשטוף את הירקות? שאשטוף את הירקות? אין الكبايات? היכן הכוסות? היכן הכוסות? אין الصحون? היכן כלי השולחן? היכן כלי השולחן? אין الملاعق والسكاكين? היכן הסכום? היכן הסכום? عندك فتاحة علب? יש לך פותחן? יש לך פותחן? عندك فتاحة قناني? יש לך פותחן בקבוקים? יש לך פותחן בקבוקים? عندك مفتاح للفلين? יש לך חולץ פקקים? יש לך חולץ פקקים? אתطبخ الشوربة في هذا القدر? אתה מבשל את המרק בסיר הזה? את מבשלת את המרק בסיר הזה? אתقلي السمك في هذه المقلاة? אתה מתגן את הדג במחבת הזו? את מתגנת את הדג במחבת הזו? אתשווי الخضار على هذه الشواية? אתה צולה את הירקות על הגריל הזה? את צולה את הירקות על הגריל הזה? אני אוג'הז טאוולת הסופרה. אני עורך את השולחן. אני עורכת את השולחן. הנה הסכין והשוקת והמלעק. אלה הסכינים, המזלגות והכפות. אלה הסכינים, המזלגות והכפות. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. אלה הכוסות, הצלחות והמפיות. אלה הכוסות, הצלחות והמפיות.